חליל עליך מעשות כדבר הזה, להמית צדיק עם רשע, והיה הצדיק כרשע. חליל עליך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט?